Dis die 29ste Junie, dis die modder in potgooi, dis ek. Dis weer sulke tyd, dis omtrent 'n week laas want ek 'n potgooi gemaak het. En toe dacht ek vanaand is sommer nou die aand vinnig een te maak voor Fran môre terugkom. My sigaret aansteek, soos ek altyd sê. Ek kan nie potgooi maak sonder 'n roker nie. As jy jonk is, moenie rook nie, dis sleg vir jou. Maklik, né? Elk geval. Ja, dit is die is dinsdag aan Fran kom morgen terug. Sy is nou seker in die lug iewers oor Afrika. Ek dink sy vlieg Cape Town, Joburg, Doha of Dubai of een van die plekke en dan London Heathrow. So sy sal morgen sal sy terug is. Moet sy is nog een excited om mama terug toe. Het was 'n lang 2 weke gewees. En daar is baie strykwerke goed wat gedoen moet word. Nee, ek joke net. Ek sal nog bly wees as sy terug is. Is te lank te stil gewees. Hier is niemand wat ek kan tormenteer nie. Ek kan vir Anja tormenteer, maar dis nie dieselfde nie. Ja, die week, vir die laaste 8 dae, is alles net eenvoudig sokker, sokker, sokker, sokker en nog 'n bietjie sokker. Ek het my geweldig bly gemaak toe die Frans in die deur gegaan het. Ek is 'n groot fan van hulle nie. Maar dan in dieselfde asem het Suid-Afrika ook die deur gegaan en nou, maar ek dink hulle het alright gedoen. Bafana het alright gedoen. As jy dink hulle sê iets soos 83ste of 84ste op die wêreld lys leer wat jy dit ook al noem, so hulle het nie te sleg gedoen nie. Hulle het dan beter as die Franse gedoen. Hulle het alright gedoen, natuurlik die Engelse wat uitgeval het, Sondag. Oh, wat 'n dag was dit. Ek het hier by die huis gekyk, ek het mos so 'n lekker flat screen. Ek en Anja het hier by die huis gekyk en ek het seker 'n bietjie kru gepraat. Maar dit was een van die games, weet, is ek sit dit op paar met 'n goeie rugby game. Wat ek heeltemal opgewerk geraak het, gevloek en geskree het vir die TV, soos 'n mal mens. En vooral toe hulle die goal nie allow het nie. Ek kan nie verstaan, al die tegnologie is aan die wêreld. Hoekom gebruik hulle dit nie? Soos in die rocket science nie, of die bal is oor of is nie oor nie. Hoe kan die ref in die middel van die veld staan en dan besluit of het 'n goal of nie 'n goal is nie? Natuurlik, die Engels is lekker die moer vir die Engelse span wat so uitgeval het. Eerste 16, maar dan, jy weet, dit is typies Britse sportsiege. Is nie soos, kom ons sê, Suid-Afrikaners, Australianers, Nieu-Zeelanders, hulle verwag hulle spanne moet wen. En dan sit hulle spanne onder pressure om te wen. Die Engelse verwag ook hulle spanne moet wen, maar dit is meer soos hulle verwag om te verloor. En die ouwens was dikbek gewees maandag toe ek by die werk instap. Dit is einde van die wêreld en is einde van dit en die einde van dat. Maar dit is nou genoeg oor die sokker. Enig een laaste ding voor ek afstap van die sokker af nou. Die een goeie ding vir my van die hele Soccer World Cup. Hy saam potgooi gekryp hier weg. Bangat. Een goeie ding van die Soccer World Cup is dis Afrikaner goeie lig gestel. Anja, of jy kom saam pot gooi, Anja staan in die loer vir my deur die deur. Of jy kom saam pot gooi of gaan aan. Anja, please. Staan in loer deur die deur vir my. Nee man. Een goeie ding soos ek sê voor ek nou weer geïnterrupt. Een goeie ding is dat dit is Afrika vir my 'n goeie lig gestel. Die ouens is hulle is tevrede gewees met die akkommodasie en die blyplekke. Lyk van hulle 'n ordentlike vakansie gehad. Nie so erg gegaan soos wat almal voorgestel het nie. Of voorgegee het van almal gaan geroof word, almal gaan gemoor word, almal gaan geryp word. Jy goed gaan onveilig wees. Ja, ek het toegegee daar is 'n paar dinge wat gebeur het soos wat hulle van die goed gesteel het. En ek dink sommer nou net daaraan van die goed wat in die Engelse se spankamers uitgesteel is, soos medaljes en t-shirts en sulke goed. So dit het aangegaan, maar dit nie op daai skaal gebeur wat ek dink almal verwag het nie. En of dit nou miskien 'n bietjie van 'n hype staat gegee, weet ek. Maar as jy so deur die internet blaai en jy kyk na van wat die ouens skryf, dan is dit altyd van ja, dis moord en doodslag. Ons weet dat dit moord en doodslag. Maar met die Soccer World Cup spesifiek lyk vir my dit al reg gegaan, so wel dan vir die ouens wat dit gereël het. Daar is 'n klomp ouens wat sê daar's 'n pot kak en so, maar dit gee 'n bietjie exposure. Hooplik doen dit iets vir Suid-Afrika. In die korte duur en die lange duur bring miskien geld in, toerisme sal opwees. Daar het so baie mense gegaan soos hulle verwag het. Maar in elk geval baie bly daaroor. Dan waar wou ek nog gepraat het? Ek staan hier sonder my notas. Ek is nie, kom ons praat oor potgooi. Ek is, het jy na Filmesyn se potgooi geluister het van die effort en die goed wat jy daar in sit en wat jy daar aan dink. Ek loop en maak mental notes. Nou, meeste van die tyd vergeet ek al die goed wat ek moes gesê het of oor wou gepraat het en kom ek achterna dan, o ja, ek wou nog dit gesê het en ek wou nog dat gesê het en ek wou sis gesê het en so. Jy gaan miskien die TV in die achtergrond hoor. Espanja versus Portugalis. Dit is nou nie ergste nie. So ek gesê het, ek loop en maak so mental notes as ek aangaan. En wanneer ek my beste notas maak, is in die aand as ek in die bed lê. Dan lê ek en dink aan al hierdie goed wat ek oor wil praat. Baie keer, so daar's goed dat mense oor wegbly, soos politiek. Ek het my eie siening oor die politiek, maar ek dink nie dit moet op 'n pot gegooi word nie. Alhoewel, partykeer dink ek is dit nodig om 'n paar goed te sê. Maar sover het met die notes nie goed aangaan. Ek loop en maak so mental notes. Ek is nie 'n ou vir baie notes maak en sulke goed nie. Wat miskien 'n downfall is vir die pot gooi. Maar ek glo dan jy moet om free wing, want baie keer dink jy aan iets en jy praat oor iets en dan gaan jy oor iets anders aan. Nou nog steeds op die trant van pot gooi. 'N pot gooi, jy het een van twee maniere om 'n pot gooi te maak. Of het gaan jou geld kos, of het gaan jou nie geld kos nie. Nou, as jy jou eie website het en jy het jou eie WordPress, daai goeders daar op, dan daar jy nou betaal vir die hosting, jy moet betaal vir die domeinnaam, sulke tipe goed. Wat nie te duur is nie. Ek weet nie hoe duur dit in Suid-Afrika is nie, wat hulle werk op bandwidth en sulke goed. Maar in Engeland is dit nie te duur nie. So ek het, toe ek nou die ruk op een pot gooi maak het, sal julle sien, ek het my website verander. Ek het teruggegaan na Blogger toe. Baie mense sê Blogger is 'n pot stront. Ander mense sê nee, dis alwaar hulle glo. So jy het 'n keuse. As jy gaan self host, gaan dit jou geld kos, want jy moet 'n domein koop. Jy moet web hosting space koop. So jy moet al daai tipe goed hê. Met Blogger is dit verniet. Dieselfde met jou sound files. Ek laai al my sound files op archive.org op. Dit is 'n groot ding waar jy goed kan gaan oplaai. Dit kos jou niks nie. Die tag om, jy laai hom en dan gaan uit. So eintlik waar kos my potgooi. Die sigaret lyk dood gaan op my. Eintlik waar kos 'n potgooi my niks nie. So as koste die ding is wat jou afsit van 'n potgooi, dan jy kan dit verniet doen. As jy die blogger wil gebruik, wordpress.com. Sit vir jou 'n WordPress blog op. So sit jou naam in .wordpress.com of met blogger, wat ek al jou naam is, soos Modereiland potgooi, modereilandblog.blogspot.com. Aan die ander kant het ek my eie domein, ook de vriesinter.net, so ek redirect om daarna toe. Op die oomblik werk het my baie goed. Ek dink nie ek sal weer terug gaan WordPress te baie gehou nie. Maar dit werk my op die oomblik en dit kost my nie geld nie. So al laat ek my domein nou môre gaan, het ek nog steeds die blogger een wat ek kan gebruik. So het gaan jy nie geld kost nie, soos ek weer eens sê. Nou wat ek eintlik nou probeer sê is, vir het gepraat van dit Filmesyn, gaan kyk vir dit Filmesyn by potgooi.org, nie .org nie, of wat ek al Natasha van Gogga buit hom genoem het, is .org. Gaan kyk op .org, al die potgooi is daar geluis. Jy kan direct vanaf download, of jy kan die RSS feed intrek en deur iTunes luister, of Juice, of wat jy kan gebruik om jou potgooi te download. Daar is 'n potgooi groep op Facebook ook, waar al die feeds ingetrek word. So, dit is oral beskikbaar. Jy kan selfs 'n potgooi, ek sal aanneem, jy kan selfs 'n potgooi net deur WordPress, ach, deur Facebook ook sit, as jy dit regtig gaan wil doen. Die website dan nodig nie, so. Nou wat ek nou met die hele ding probeer doen is, ek wil nog pot gooi in Engeland, op die Mother Island, wat ek nog aan die gang kry. So hier is 'n open invitation, vir enig iemand wat luister, wat dink, jyp, ons wil pot gooi maak. Dit is nie moeilik nie, dit is, as jy dit een of twee keer gedoen het, dan ga jy soos op autopilot in. Ek weet, Masijn het, ek dink sy goed is alles automatisch, het en van het record tot hy publish of soiets. Ek het een bykie manual werk, want ek neem op my iPad op, en dan sit ek het oor op my Mac toe, en jy weet sikker het goed, maar, dit is nou nie, dit is baie min, jy het nie nodig om baie technisch te wees nie. As jy een blog kan skryf, of jy kan een pen vat, en op een stuk papier skryf, kan jy pot gooi maak, is rarig so makkelijk. So ek sê, open invitation vir enig iemand, wat een pot gooi wil maak. Julle kan my kontak. My e-mailadres, alles is op die website, of stuur my boodskap deur Facebook, of alles is daar. As jy my e-mail wil stuur, johan@defries-inter.net, stuur my die ding en sê, right, jy stel belang om een pot gooi te maak, en help ek jou om een pot gooi te maak. Is baie makkelijk. As jy in Londen bly, hier in die stad self, ek bly in Teddington, TW11, net aan die kant Twickenham. So, jy is meer as welkom om oor en na uit na my huis te kom. Ek help jou om een website op te sit, op Blogger of op WordPress. Ek help jou om die eerste pot gooi te maak. Ons publish hom, ons kry die feeds uitgesort en hy is daar. As jy verder weg bly, daar is dinge soos Skype. Of ek kan vir die ding opstel, die logins gee en dan gaan jy. Dis hoe makkelijk het is. Op die oomblik is ons 3 potgooiers, 4 potgooiers in Londen. Wat sonder nou, nee, kom ons klink windgat, 4 potgooiers in Londen. Dit is meer as wat die rest van die potgooiers is. Ja, dit klink windgat, maar die Mother Island of die UK loop voor op die oomblik. So, ek sal like om nog so 2, 3, 4 miskien in die handen te kry. Nie in die handen te kry of nog so 4 op die been te bring. Want hoe groter die verskeidenheid, hoe beter het is. Nou, hoe meer verskeidenheid, hoe meer mense gaan luister, want dan daar sal iets vir elkeen wees. En die grootste ding van 'n potgooi is, jy moet nie bang wees jou eie stem nie. Baie mense is bang vir hulle, hulle kyk, luister hulle eie stem terug, en wil omtrent een hartaanval kry. Maar dit is nie die ergste nie, dit is baie makkelijk. En, so die invitation is daar, as enig iemand regtig belangstel, as julle van iewers anders af in die wêreld luister, daar is ouens reg oor die wêreld wat jy kan help, soos Phil in Australië, daar is Etienne en Atien Suid-Afrika, in die UK is dit ek, Gogga en Chris en Safa Kakkes, hy het langklaas een pot gooi gemaak, maar ek dink hy is nou weer in voltydse werk en so dit gaan miskien bietjie moeilik. Dis die ding van as jy so op jou eie is om jouself te motiveer om elke week 'n pot gooi te maak. Dan ek dink dis al wat daar is of los ek nou iemand uit. Nee, dit is al wat daar is op die oomblik. Daar is RSG potgooier, daar is regtig baie Suid-Afrikaanse potgooier daar buite as jy bietjie gaan rondsoek. Engels is en Afrikaans is nou ek is meer in Afrikaanse kant, so, dis dit, ek is seker dat as jy iewers soos in Slaapstad by, Kaapstad, is Glenn van die Zero Show, hy bly in die Kaap, en ek is seker as jy op die zeroshow.com opgaan, sover ek weet is die website nog op, en jy stuur vir Glenn een e-mail, en jy sê vir hom, as jy bly in Kaapstad miskien, jy sê vir hom, kan jy my help, as ek seker as Glenn tyd het, sal hy vir jou help ook om jou. So, ek los dit nou vir julle oor om vir my te sê. Dan, nog een ding is, ek wil nie klink of ek klaar nie, maar comments, weet, moet nie bang wees om 'n comment op te sit nie. As jy nie saamstem nie, sit 'n comment op. As jy saamstem, sit 'n comment op. Of as jy net wil hallo sê, sit 'n comment op. Ek dink as 'n potgooier, miskien praat ek dink ek praat vir almal oor algemeen, jy geniet het om die interaksie te hê. Jy kan sien die downloads gaan af, jy kan sien die mense daar naar die pot gooi, so, of hulle dit luister, dit weet jy nou nie altyd, of hulle dit nou maar net iewers in een feed in een hardklip, op een computer gedownload word. Maar dis nie waar dit gaan nie. Vir my, persoonlik, en ek dink Natasha het ook gesê, vir my persoonlik is 'n potgooi meer soos 'n audioblog. Alhoewel ek blog ook, kan ek toch teruggaan op my potgooi, en ek kan geluister na goed wat ek 2 of 3 jaar terug gedoen het, of selfs 4 jaar terug. Dink ek is al 5 jaar die mekaar met die potgooi, kan het al so lang wees? Kan wees. Weet, so jy kan teruggaan en jy kan gaan luister na goed waar jy gepraat het 3, 4 jaar terug, en dan baie keer sit en lach jy maar net vir die kak wat jy praat. Maar dit is lekker, jy weet, dit laat jy dink aan goed wat jy gedoen het, of goed op baie stadium wat jy omgekrap het. So vir my is dit meer soos 'n audioblog. Nou, soos ek sê, as daar enig iemand is wat belangstel, weet, kontak my, moenie skaam wees, nie. Regtig, as jy in Londen bly, ek bly naby Twickenham, het kan miskien bietjie uit jou pad uit wees, maar moet regtig nie bang wees om my te kontak nie, ek help jou met die grootste graagte. Jy kan dit verniet opsit, soos ek weer eens sê, en dan laat my weet. Dit is omtrent nou vir dit, ek moet nou nog 'n bietjie gaan die huis skoon maak, alhoewel die huis, ek en Anja het te veel omgekrap die laaste 2 weke nie. Is net die strykwerk, Jesus, ek haat dit om te stryk. Wie, as het konslik nooit gestryk het nie. Ongelukkig moet ek nou suit en tie werk toe dra. So ek moet my werksende stryk, en dit is om die grootste ding gewees in die oggende, om die werksende gestryk te kry. En Anja se skool, ek net aan, ek het 'n sluk koldriek vat, want dit is so warm. Oh, beautiful. In die oude had ons altyd 'n potgooi gemaakt met 'n dop. Nooit 'n potgooi sonder 'n dop gemaakt. Maar ons het nou verander en nou dink ons cool drink. Dit is net, die vir julle wat in Engeland bly, hierdie laaste week was dit dan warm gewees. Moer, dit is, asof ek terug is in Suid-Afrika. Nou, ek weet nie met dit te verduidelik. Amper soos 'n Durbanse hitte, dit is humid, vind ek, is skrikkelijk humid en is... Maar dit is lekker, die ouwens by die Engels op die werk, maar natuurlijk, ek kan nie genoeg kry van die hitte nie. Geen met die hitte enige tyd, want ons leef in die donker weer vir 'n paar maande. En dan verlang jy weer na die dae waar dit so lekker warm was. So, natuurlijk sit jy om die nacht te slaap. Ek wil met die deure oopslaap, want hier waar ek bly, het ons so'n stoepie achter, houtdekking. En dan het jy stel trappe wat afgaan tot achter die restaurant. Ek bly bo op 'n restaurant. Met die trappe en die onderste deur is 'n laamdeur, so dit is nie asof iemand kan ingaan of uitkom aan nie, maar dan kom Anja, maak sy al die deure toe. Ek het al 1 fan opgeblaas, soos hy gestaan het draai het hierso. Op die ouderdom het nie die binneste pin gedraai, het nie die fan self gedraai nie. Maar die hitte is lekker, nou praat ek vanavond met my ma, en nou klaas hy van, dit is koud en is nat en is... Maar tenminste, die koud en nat in Suid-Afrika is nie die selle koud en nat wat jy hier kry nie. Maar in elk geval, vrein is morgen terug, morgen ochend, dan kan ons hopelijk weer terug na normaal toe keer, wat ook al normaal is. En dan sal ons nou maar sien hoe gaan het. En dit is, dit, ek dink, ja, ek gaat nou maar hier afsluit vanavond. Net 1 finale ding, Christe Brein, wat het van jou geword? Is jy nog in die land, weet jy om 'n potgooi te maak? Weet jy om in mekaar te sit, as jy help nodig het, Chris, laat weet my, of vir Gogga, ons help jy met die grootste graagte, om 'n potgooi in die gang te sit. Nou vloek jy my seker, maar wat? Skaapdievis.com. Ok, mense, dit is dit vir my vir vanavond. Ek gaat nou 'n bietjie probeer afkoel. So bietjie sokker kyk, Spanje en Portugal staan nou hier so op 30 minute, nog geen skoor nie, en ons sal nou maar sien wat daar gebeur vanavond. Ok, ons praat seker miskien weer die naweek, en baie geluk aan Atienus met sy verjaarsdag. Is dit vandag, hoe oud is hy vandag? Early 30s, Atie, ek hoop jy het 'n goeie verjaarsdag, en ek dink is die tyd die ook so weer potgooi op die lug sit. Ok, ons praat later weer, cheers! Bye.